छोड़ अकेली, वो तुझे छोड़ अकेली, अब फूल से उड़ जाएगी तेरी बेटी, अब जाके परदेस में बस जाएगी। चिड़ैया अब तोड़ने